Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 9 Mart Çarşamba. Yıl 2011, ay 3, gün 68, Kasım 122. 1432 Hicri Rebiülahir 4, 1426 Rumi Şubat 24. Bağ budama, kalem aşısı zamanı. Fırtına. Günün tarihi. 10 yıl önce bugün 9 Mart 2001'de Türk Balesi'nin kurucularından Edris Stannous İngiltere'de 104 yaşında ölmüştü. Klasik bale okulunun kurulması için çalışmalar yapmak üzere hükümetin davetlisi olarak 1947'de Türkiye'ye gelmiş olan Stannous, pek çok sanatçının yetişmesinde rol oynamıştı. Yemek listesi gün 68. Karnıyarık, pilav, zeytinyağlı bakla, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Of the season when love runs high in this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. Like me, has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazetesi, onun haftanın 3. Açık Gazetesi'nin açılışını yapıyoruz. Huzurlarınızda Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç var. Günaydın. Günaydın. Evet, size açılış parçası olarak Time of the Season adlı Zombies parçasını dinleterek başladık programa. Çünkü kar yağıyor İstanbul civarına. Kar yağışı etkisini sürdürüyor. Birçok ilde eğitime yağışlar nedeniyle ara verildiği, yolların kapandığı belirtiliyor. İstanbul'da bugün de sürmesi bekleniyor. Yağış ve Poyraz fırtınası devam ediyor. Biz de onun için bu kötü taraflarını da görüyoruz ama deniz otobüslerinin bazı dış hat ve hızlı feribot seferlerinin de iptal edildiği haberi var. Ama aynı zamanda şeyi de görüyoruz ki kar yağması da iyi bir şey, beklenen bir şey. Mevsimi hissediyor yani, mevsim insan yaşadığı. Değiştiğini hakikaten hissediyor. Onun için çaldık Time of the Season diye. Belki de bir parça daha bile çalarız bunun verdiği coşku ve önemli bir şey. Unuttuk yani mevsimlerin değişmekte olduğunu. Evet, şimdi de haberlere bir bakın. Çok büyük bir deprem haberi de var. Öncelikle onu da söyleyelim. Japonya'nın kuzeydoğusunda 7.2 büyüklüğünde, magnitüdünde Richter ölçeğine göre bir deprem meydana gelmiş ama henüz ölü yaralı ya da maddi hasarla ilgili bir açıklama yapılmadı. Buna karşılık herhalde denizin içlerinde bir yerden geldiğine göre derinliklerinde tsunami. Ya da tsunami diyorlar galiba ona. Büyük dev dalgalar uyarısında da bulunulmuş. Evet, bugünkü programımızda esas olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerden bahsedeceğiz size. Ve önemli bir gelişme olarak isyancıların, Libya'daki isyancıların Kaddafi'ye bir çıkış yolu olarak 72 saatlik bir mühlet tanıdıklarını, o zaman takip edilmeyeceğini, takibat yapılmayacağını hakkında ve eğer savaşı, çarpışmayı durdurursa demişler. Bu önemli bir gelişme. Ayrıca Libya üzerinde hava... Evet, uçuşa kapalı alan ilan edilmesi yönünde Libya'daki direnişçilerden çağrı var bu yönde. Açık bir çağrı var artık çünkü... Zaviye başta olmak üzere birçok kenti çok ağır bombardıman altına tutuyor Kaddafi'nin kendi özel hava gücü diyelim. Evet, onlara da bakacağız. Fildişi sahilinde yüz binlerce kişinin göç mağduru olduğunu da söyleyeceğiz. Yemen'de olup bitenlere de bakacağız. Onun dışında da dün Kadınlar Günü dolayısıyla bütün dünyada hem yürüyüşler hem de şiddet olaylarının da devam ettiğine dair bazı haberler var. Onlardan bazı rakamlar da vererek devam edeceğiz. Bir de Türkiye'de medya özgürlüğü konusunda ciddi bir tartışma devam etmekte. Hem Avrupa Parlamentosu Türkiye raportöründen bir değerlendirme var. Hem de çok sayıda gene müthiş tartışma yaratması beklenen ya da istenen, tarafımızdan da istenen yargı kararları var. Ödemir, Ahmet Şık, Nişanyan davaları var. Nazlı Ilıcan'la ilgili de bir şey var. Bir de gazeteci olduğu belirtilen, biraz da tartışmalı olan İklim Bayraktar'ın açıklamaları üzerinde korkunç magazinel siyasi dedikodu vaziyetleri var. Komplo teorileri var. Ondan da bahsedeceğiz. Kimin görevlendirildiği soruluyor. Halk Partisi'nden de eski ve yeni genel başkanlarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamalar var. İşte bunların üzerinde birazcık duracağız. Bir de çevre haberlerimiz var birkaç tane. Evet, gündem yoğun yine. Yoğun, evet. Bugün ayrıca 9 Mart darbe girişiminin de tam 40. yıl dönümü. Hiçbir gazetede göremedik ama biz başarabilirsek onun üzerinde de bir yarım saat, 25 dakikalık, 25 dakika yarım saatlik bir program yapmaya çalışacağız size. Evet, şimdi dönelim bu önemli. Mesela 1 milyon kişi de Birleşmiş Milletler'in söylediğine göre Libya'da evet, sıkışmış olduğuna dair bir haber var. Bunlar tabii çatışma yerlerinden kaçmak isteyen Libyalılar ve bölgedeki hala kendini güvenliğe atamamış durumdaki işte başka ülkelerin vatandaşlarının toplamından oluşuyor. Bunların üzerindeki baskının giderilmesi yönünde de herhangi bir çaba şimdilik yok tabii. Bunu da söyleyelim. Evet, Birleşmiş Milletler bir uyarıda bulunuyor. 1 milyona yakın insan kapana kısılmış durumda Libya'da diyor ve acil yardıma ihtiyaç var. Kaddafi'nin etrafındaki paralı askerler, bir takım haydutlar ve adamları, askerleri saldırıyorlar hükümete isyan edenlere karşı. 4 hava saldırısı yapıldı mesela Ras Lanuf'ta. Ayrıca da havan topu ateşi Zaviye'de yapılıyordu. Ama son El Cezire'den gelen haber önemli aslında. Muammer Kaddafi suçlarından dolayı kovuşturulmaz diyor. Eğer 72 saat içinde keser ve giderse demişler. Bir komisyon, komite var. Ve onun başkanı Mustafa Abdülcelil 72 saat içinde Libya'yı terk ederse ve bombardımanı durdurursa Libyalılar olarak onun suçlarını takip etmeyeceğiz, kovuşturma yapmayacağız diye konuşmuş Mustafa Abdülcelil. Ulusal Konsey diye, Ulusal Şura ya da muhalefetteki bu direnişçilerin kurduğu kuruluşun başındaki kişi El Cezire'ye dün verdiği bir açıklamada söylüyor. Ve 72 saatin üzerine de çıkmayacağını, bir saat bile, bir dakika bile uzatılmayacağını da söylemişler. Gaddafi ile dolaylı görüşmelerde bir çözüme ulaşılabileceğini de düşünüyoruz demiş, o şekilde konuşmuş. Öte yandan bu ülkeye bir işte uçuşa kapalı alan getirilmesi yönünde de bazı çağrılar var. Çünkü Kaddafi'nin elinde hava gücü büyük ölçüde ve örneğin işte Zaviye kentten bir göstericiyle konuşmuş BBC. Yani küllerine çevirdiler Zaviye'yi demiş bu isyancı. Bu şekilde de bombardıman yapıyor. Hala işte kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin yaralandığı konusunda net bilgiler yok. İşte en son bir hafta önce 1000 kişi tahmini vardı ama her gün artık hastanelerde yer kalmayıncaya kadar insanlar dolmuş durumda ve giderek de artıyor bu sayı. Dolayısıyla böyle bir beklentisi de var Libya'daki isyancıların ama bunun ötesini istemiyorlar. Yani bu ülkeye doğrudan bir askeri müdahale istemiyorlar. Ve bunu ısrarlı ve kararlı biçimde her durumda her şeye söylüyorlar. Galiba iki de önemli isyancı liderlerinden, daha doğrusu ön plana çıkan isimlerden ikisini de Batılılarla görüşme yapmışlar. Evet, Avrupa Birliği temsilcileriyle bir görüşme olmuş. Galiba. Evet, o öyle bir görüşme olmuş. Bu şey talep net bir şekilde dile getirilmiş. Herhalde yeterince net bir şekilde dile getirildi ki Hillary Clinton, Amerika Dışişleri Bakanı da biz işte bu Libya halkının ayaklanması olduğunu farkındayız. Dolayısıyla hani herhangi bir müdahale öncesinde çok iyi düşünmemiz gerekir. İşte hava sahasını kapatmayı düşünüyoruz gibisinden açıklamalar yapmış ama hani espri düzeyinde diyelim. İşte Robert Gates, savunma bakanı, kendisine yöneltilen bir soruya işte Afganistan'daki Amerikan güçlerinin komutanı tarafından David Petraeus evet, o tarafından yöneltilen bir soruya şey demiş Petraeus kendisine, işte sayın bakanım, her zamankinden büyük bir uçakla geldiniz. Nedir bundan sonra Libya'yı mı alacaksınız falan gibisinden. O yani da çok spiritüel insanlar bu arada. Yani evet demiş. Afganistan'daki ölen çocuk sayısının arş-ı alaya çıktığı bir dönemde böyle espri yapıyor olmalarının. Yani tabii canım, tamamen patır patır çocuklar ölüyor. Densizliğin önde gideni bu, evet. Yani başka bir şey değil. Libya'da durum buyken Orta Doğu'da işte Yemen'e geçelim isterseniz. Evet, son bir şey söyleyeyim. Yani Libya'daki çok dün doğrulanamayan ama yalanlanmayan da, daha doğrusu hükümet tarafından yalanlanmış ama isyancılar tarafından da yalanlanmamış olan bir haber. Aslında Kaddafi'nin Bengazi'ye bir çıkış için, kendisine bir kurtuluş için adam gönderdiği de kesin gibi gözüküyor artık. Doğrulanmış gibi oluyor. Çelişmeli raporlar gelmiş olmasına rağmen haberler. Ve yani Kaddafi kendi mal varlıklarını, zenginliklerini koruyup soruşturma olmaksızın çıkma yolunu arıyor besbelli. Böyle bir görüşme var. Yoğun çatışmalar arasında da bu gidiyor. Evet, Yemen'e geçebiliriz şimdi. Dün Yemen'de yine Başkan Ali Abdullah Salih'in gönderilmesi için bir gösteri vardı. 32 yıldır iktidarda kendisi de. Daha henüz Kaddafi'nin rekoruna erişemese de fena değil yani o da. Bu gösteriye karşı 2013'te bir daha aday olmayacağını açıklamıştı Salih ama iktidara tutunmak için de elinden geleni yapıyor. Bir de hanedan olarak oğlunu da hazır tutmaktaydı. Ondan da vazgeçti. 3 yıl daha bekleyin, ne oğlum ne ben aday olacağız dedi daha doğrusu. Çok inandırıcı geliyor insana aslında bu gibi eylemlerle bir araya alındığında. Dün Sana kenti yakınlarında 10 bin kişinin katıldığı bir gösteride kendisine bağlı güçler, hükümet güçleri, polis ateş açmış ve en az 65 kişi yaralanmış. Hatta 75 bendeki rakama göre. Evet, yani olabilir. Reuters en az 65 diye vermiş. Evet, Al Cezire'den baktım şimdi, ben de en az 75 diyor. Yani halkın üzerine canlı kurşun atıyor, ateş ediyor. Evet, Ali Abdullah Salih durumu bu. Çok dramatik bir gelişme ve yükselecek. Orada da Tahrir Meydanı'nda protestocular kararlı olduklarını tekrarlamışlar. Yani o rejimin de sonunu görecekmişiz gibi geliyor bana, bilmiyorum sen ne diyorsun? Bana da öyle geliyor, evet. Yani sonuçta hani bir yerde artık dalga dönüyor. Mısır'da önemli gelişmeler var. Mısır mübarek gönderdi ama ülke henüz o dönüşüm sürecin yani hala çok önemli bir dönemeçte diyebiliriz. Çok farklı şeyler oluyor. Şu anda iktidarda fiilen Mısır ordusunun olduğunu söylemek gerekir tekrar. Dün Hristiyan, Kopti Hristiyanlarla Müslümanların bir çatışması olmuş Kahire'de. Bundan birkaç ay önce bir kilise yakılmıştı orada. Bu kilise yangınında da ölen insanlar vardı. Daha sonra mahkeme bir karar verdi bununla ilgili ve sadece bir kişiyi tutukladı. Herkesi serbest bıraktı onun dışında şeriat hükümlerine göre. Böyle bir karar aldı. Bunun üzerine çok büyük bir infial olmuştu. Bu karar çok büyük bir infial yapmıştı Mısır'daki Hristiyan toplum arasında. Dün bunu protesto amaçlı bir gösteri yapmışlar ama gösterilerine geçtikleri bölgedeki Müslümanlar sinirlenmiş, üzerlerine saldırmış, bir kişi ölmüş, 15 kişi yaralıymış. Ama Mısır'da olumlu, oldukça önemli gelişmeler de var. Bir kere işkenceyle yüzleşmek, BBC'nin Alistair Lighthead bildiriyor BBC'den. Bayağı Mısır Devlet Güvenlik Servislerinin, gizli servislerin Kahire'deki ana karargahını devrimciler basmış durumda. Ve belgeleri yakıyorlarmış. Biz 75 polis yetkilisi, istihbarat yetkilisi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Belgeleri yakıp yok etme. Bütün 40 yıllık işkenceler belgelerine filan. Son 6 hafta içinde bir cumhurbaşkanı, sonra bir başbakanı görevden uzaklaştırdıktan sonra şimdi gizli polise çevirmiş durumda gözlerini. Gayet önemli gelişmeler oluyor. Gizli polise ait binalar Kahire'deki ana karargahta dahi ülke çapında baskınlara uğruyor. Ve o korkunç binaların artık içinden de yayın yapmak, içinden söz söyleme imkanı var. İlk giren kişilerden biri mesela Hüssam Hammalawi. Ki kendisini Hammalawi daha önce de çok önemli, ilginç konuşmalarından dolayı ben El Cezire'den de biliyorum Hüssam Hammalawi'nin. Tonlarca belge bulduk. Yeraltı hücreleri de var. Labirent gibi yerin altına 8 kat iniyormuş. Ne diyorsun? Biz koridorda bu kadarını başarabilmiş değiliz. Bütün çalışmalarımıza rağmen. Evet, zamanla. İnşallah. Yani çok sayıda evrak yok edilmiş. Yolsuzluk ve insan hakları ihlallerinin kanıtı olabilecek ama Baş silahtı zaten 30 yıl, yani Hamal abi öyle demiş. Baş silah 30 yılı aşkın süredir gizli polisti. Burada halkın kontrolünü sağlamak istedik basarak demiş. Ayrıca da başbakanın değişmesi de çok saygı gördüğü belirtilen biri yeni başbakan Şerif ve mübarek güçlerinden de ordudan da uzak olduğunu belirtiyordu. El Cezire'nin kıdemli muhabirlerinden biri de. Ve işkenceye uğramış kişiler artık tek tek ortaya çıkıp bu dönemi de anlatmaya başladılar. Mısır'da ciddi bir dönüşüm dönemi geçiyor. Aynı zamanda her cuma günü de Tahrir Meydanı'nda çok büyük kalabalıklar. Evet, dün de Kadınlar Günü dolayısıyla Tahrir Meydanı'nda yine kadınların bir gösterisi vardı. Amaç en az 1 milyon kadını oraya toplamaktı. Bu amacına ulaşamadı. Katılım daha az oldu ama orada toplanan kadınlarla bazı ayaküstü görüşmeler yapılmış. İşte bir tanesi mesela şey diyor. Yani kadınlar bile Mısır'da her zaman kadın hakları konusunda destek vermeyebiliyor diyor. Anayasaya göre Mısır başkanı, devlet başkanı sadece bir erkek olabiliyormuş. Örneğin böyle bir ayrıntı var. Bize, New Yorker'da vardı değil mi? Evet, New Yorker'da var bu. Vatandaş olarak bize ayrımcılık yapılıyor diyor. Biz daha mı az bu konuda yetkiniz? O zaman tamam, vergi de vermeyelim, bizi vergiden muaf tutun şeklinde bir çağrısı da var. Evet, bu da çok önemli bir gelişme. Bu da Jenna Krajewski'nin bir yazısıydı New Yorker'dan gördüğümüz. Çok ilginç aslında. Peki devam edelim. Mısır'da çok önemli gelişmeler ve sağlam basmaya devam ediyor isyancılar ve devrimciler. Fil Dişi sahilinde de yüz binlerce kişinin göç mağduru olduğunu da belirtelim. Çatışmalar var ve yani seçimi kazandığı bilinen Ouattara'ya karşı Gbagbo bırakmıyor iktidarı. Ülke zaten şu anda fiilen ikiye bölünmüş durumda, kuzey ve güney olarak. Evet, 300 bin kişi Abidjan'ı terk etmiş. Terk etmek zorunda kalmış çatışmalar yüzünden. Ayrıca ülkenin batısında yaşayan 70 bin kişi de etkilenmiş. Yani dolayısıyla böyle 370 bin kişiden bahsediyoruz. Terk etmeyenlerse çok zor koşullarda yaşamaktalarmış. Ama buna karşılık Birleşmiş Milletler de yüz binlerce kişinin yerinde olduğu bu durumda ne yapacağını hiç açıklamamış. Böyle işte. Pek Birleşmiş Milletler'in de herhalde bölgede bir gücü olsa gerek ama pek bir kapasitesi yok diyelim ona. Evet. Aynen öyle. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı, Arap Birliği bunlar pek geçerli durumda değiller. Biraz çaresizlik içinde tanıdık. Çünkü sistem yine devletler üzerinden kurulu. Evet. Avrupa Birliği buna belki tek alternatif olabilirdi. O potansiyeli taşıyordu ama son 10 yılda o konuda onlar da çarçur çok ciddi ettiler maalesef. Geri adım attılar. Öyle. Bu arada bir haberde El Cezire'den Naomi Wolf, önemli feminist ve aktivist yazarlardan biri, çok kısa, özlü ama önemli bir yazı yazmış bana sorarsan. Orta Doğu'da feminist bir devrimde olduğunu belirtiyor. Yani sadece diktatörleri devirmek için, canavarları devirmek için protestolara, ayaklanmalara katılmakla kalmıyor kadınlar. Aslında sosyal değişim talep eden dalganın tam merkezinde yer alıyorlar diye örnekleriyle vermiş. Çok Tunus'ta, Mısır'da, buna da vakit bulamayacağız gerçi ama söyleyerek geçelim bunu da. Çok buradan da kadın meselesine belki de geçebiliriz. Yani Naomi Wolf'un. Yani hem Tunus'ta hem Tahrir Meydanı'nda, Mısır'da, en planda ve Bahreyn'de de aslında ben seyrederken görüyorum. Çok hayret verici. Yani daha önce alıştırılmadığımız, şartlandırılmadığımız, tersine şartlandırıldığımız bir durum var işte. Peçeli, örtülü, ikinci hatta üçüncü sınıf muamelesi gören kadınlar, insan alışmamış. Yani beklemiyor böyle bir şey. Halbuki çatır çatır ta başından beri çok ciddi bir şekilde sosyal en geniş peçe veya örtü hakkına sahip olamamak anlamına mı geliyor ki böyle sorular sormak zorunda kalıyoruz ama işte böyle bir şartlama içinden de geliyoruz çoğumuz. Dolayısıyla görünce insan direkt başka bir şekilde algılama içine girebiliyor yani. Hani halbuki kadın kadın yani her yerde dünyanın %50'si. Evet ve mesela çok ilginç bir şeye de değinmiş Mary Wollstonecraft, ünlü feminist Mary Shelley'nin de annesi olan kadın, çok radikal bir kadın. 1789'da Fransa'da isyana başlarken ihtilal, yani Fransız devrimi, hemen tanık olmuş zaten, Fransa'daymış zaten o sırada ve hemen kaleme almış bir manifesto. Kadınlar manifestosu, kadınlara özgürlük manifestosu. Çok ilginç aslında. Yani dolayısıyla Orta Doğu'da da despotlar, tiranlar, zalimler artık bu uyanmış olan ve mücadeleye girmiş olan kadınları özgürlük mücadelesinden geri çevirmeleri imkansız görünüyor bana diye yazmış Naomi Wolf. Hem kendilerinin hem de içinde bulundukları toplulukların, toplum değil de toplulukların, komünitelerin haklarını korumaktan onları kimse alakalı koyamayacak zor durumda despotlar diyor. Filistinlilere vatandaşlık vermeyen bir kadın da, bakan da görevden alınmış bu arada Danimarka'da. Göçten sorumlu bakanı Birte Roon Hornbeck. Ama zaten Danimarka'da hani bir bakanın görevden alınmasıyla çözülebilecek bir durum yok. Benim bildiğim kadarıyla göç politikası konusunda en sert kanunlara sahip Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesi. Ama vatandaşlık yani, almak falan öyle kolay bir şey kesinlikle değil yani. Yani. Evet. 36 yurtsuz kişiye, Filistinli'ye vatandaşlık verilmesini reddetmiş. Görevden alınmış ama bir açıklama var Başbakan Rasmussen'den, Lars Løkke Rasmussen. Yanlışlıkla verilmediğini söylemiş. Sehven verilmemiş. Meclisin bu durumdan daha önce haberdar edilmiş olması gerekiyordu demiş. 2008'de vermemiş. Bunu da Birleşmiş Milletler bu konudaki sözleşmesini ihlal ettiğini bildiğini, ama 2010'a kadar ta 2 sene boyunca ta 2010'a kadar bunu bildirmediğini de kabul etmiş. Meclis tek tek karar veriyor benim yanlış hatırlamıyorsam Danimarka'da. Vatandaşlıkla ilgili. Evet, ilginç bir ülke orası da. Ama Danimarka imzalamış Birleşmiş Milletler'in 61 tarihli sözleşmesine göre yurtsuz çocuklar 21 yaşına gelmeden doğdukları ülkenin vatandaşı olma hakkına sahiplermiş. Bunu halbuki yaklaşık 400 Filistinli çocuk ve genç yetişkine bu konuda şimdi mektup gönderilmiş artık. Hakları kendilerine bildirilmiyor. İşte bu da böyle bir şey. Kadınlar dün yağmura rağmen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Marmaris'te mesela yürümüşler. Evet, Türkiye'nin birçok yerinde yürüdüler. İstanbul'da da yürüdüler. İşte bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Hani zaten bir kadınların durumunda bir iyileşme sağlanacaksa bunu sağlayacak olanlar da yine kadınlar. Bu kapsamda örneğin temsiliyet çok önemli bir şey. Dün bahsetmiştik gerçi kaderin raporundan ama hani sadece mecliste %9 temsilli olacak bir şey değil bu. Ama baktığımız zaman hani partilerde BDP dışında adil bir temsil göremiyoruz. Hani balık baştan kokar deniyor ya, oradan başlamış bir süreç var sonuçta. Meclise yansıması da bu şekilde oluyor onun. Ama bir haber var, canın arıtman yaşam hakkı istiyoruz diye bir çelenk bırakmış mecliste mesela. Ve o da gerginlik yaratmış diye. Canan Arıtman, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili. Daha önce pek çok ırkçı, milliyetçi, aşırı milliyetçi söylemiyle de, sözleriyle de daha doğrusu dikkati çekmişti diskuruyla. Bir de tabii kadın hakları konusunda konuşması son derece iyi bir şey, olumlu bir şey. Ama tabii elinde böyle silahlı pozlarını falan insan hatırlayınca böyle bir samimiyet evet, konusunda şüpheye düşmemek. Ateşli silahlar düşkünü olduğunu, evet, çeşitli fırsatlarla söylüyor. Büyük atıcı olduğunu, evet, böyle önemli bir çelişki var. Ayrıca da Başbakan'ın söylediği de şey değil, değil mi? Kadınların alçaktır diyor şiddete maruz kalması, ama bu da azalma yok. Artma yok, azalma var hatta şiddet olayında demişti. Başbakanın söylediği bu şey doğru değil. Yok, doğru değil kesinlikle. Yılda ortalama 200 kadın cinayeti işlendiği haberi var mesela. Bessam El Kadı açıklamış Suriye'de mesela. Yani dünyanın her bir tarafında çok ciddi bir şey artış olduğuna hiç şüphe yok. Türkiye'de dahil olmak üzere. Evet. Evet, Şiddet Kadınlar Günü dinlemedi diye bir haber de var. Bir derleme yapmış arkadaşlarımız. Giresun'da bir cinayet. Yani iki kadın öldürülmüş, dört kadın da eşlerinin saldırısı sonucu ağır yaralanmış. Bu kadınlar gününde olanlar sadece, bu şiddet dursun diye mitingler yapıldı. Dünya Kadınlar Günü'nde iki kadın daha öldürülmüş. Biri Giresun'da, biri Çanakkale'de. 55 yaşındaki Zahide Tığlı ve Çanakkale'de de 45 yaşındaki Tuncay Dikmen. 45 yaşındaki Tuncay Dikmen, 41 yaşındaki eşi Semiha Dikmen'i, pardon yanlış söyledim isimleri, dilendirdiği bedensel engelli eşi Semiha Dikmen'i yol ortasında ekmek bıçağıyla boynundan keserek yaralamış filan. Kayseri'de ve Balıkesir'de de var. Balıkesir'de döverek öldürme olayı var. Kızı 38 yaşındaki Ayten Erden'i döverek öldüren Hüseyin Erdem var. Şeydeki, Çanakkale'deki yaralanmaymış. Sağlık durumu ciddiyeti. Evet, Zahide Tığlı da ateşli silahla öldürülmüş. Böyle bir iki cinayet de var. Bunlar tabii ki işte hastane veya emniyet kayıtlarına geçenler, bir de geçmeyen, bunun bilmem kaç yüz katı da her gün olmaya devam ediyor. Evet, kadınlar meselesini de çok dar zamanda ancak bu kadar kapsama imkanımız oldu dünyanın dört bir tarafından. Şimdi bir aradan sonra da Türkiye'de medya özgürlüğü konusunda, genel olarak hukuk konusunda da hukuk zaten konuşmamız gerekecek sanıyorum. Yalnız medya özgürlüğü değil, evet, hukukun durumu üzerine de konuşacağız şimdi. Açık Gazete. A time you may embrace, a time to reach. to everything. Turn, turn, turn. There is a season. Turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time for love, a time for hate, a time for peace. I swear it's not too late. Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Gazetesi'nde onun Turn Turn Turn adlı The Birds grubunun söylediği parçayı dinledik. Pete Seeger'ın bestelediği. Her şeyin bir mevsimi vardır. Bu konuda hala bakıyoruz. Hafif hafif kar uçuşuyor taneleri ve soğuk bir hava var. Ama karı görünce de insan mevsimlerin değişmekte olduğunu ve dolayısıyla da yaşadığını da anlıyor diye çaldık. Evet, devam edersek, Başbakan'ın açıklaması var. Gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yok demiş. Cezaevinde bulunan ve mesleği gazeteci görünen 27 kişi gazetecilik yapmaktan değil, işte anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak, silahlı terör örgütü üyeliği, cinsel istismar, nitelikli yağma, ateşli silah, resmi belgede tahrifattan tutuklu diyor. Kısmen haklı olduğu bir şey vardır tabii, eminim. Yani herkes gazetecilik yaptığı için tutuklanmamıştır. Zaten gazetecilerin başka suçlardan dolayı tutuklanmasının önünde de bir engel yok değil mi benim bildiğim kadarıyla? Evet, yok. Yok. Ama delil verilmeden, deliller gizli denilerek tutuklama olduğu zaman insanın aklına da başka bir şey gelmiyor. Evet, Ahmet Şık'tan da bir mektup var. Benim de bilmediğim deliller varmış, savcı öyle diyor diyor ki buna başbakanın açıklamasını da dahil etmemiz mümkün olabilir. O zaman açıklasın delilleri, hepimiz bilelim. Madem gazeteci değilim, neden sadece gazetecilik faaliyetimi sorguladınız? Yazdığım kitapta sizi ürküten konular var diye mi tutukladınız yoksa diye soruyor. Bunu da Biyanet'ten aldık. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve dün Silivri cezaevine götürülen gazeteci Ahmet Şık, eşi Yonca Şık'a ve kızına haberini yaptığı ezilenlere ve meslektaşlarına da hitaben yazdığı mektupta bunu söylüyor. Benim bu konuda dikkatimi çeken bir başka nokta da başbakanın açıklamasında, yani bu kadar peşinen konuşabiliyor. Hani biz bundan kaçınıyoruz mesela, burada konuşurken Ahmet Şık, Nedim Şener vesaire, bunların gazetecilik faaliyetleri işte konusunda düşüncelerimiz bizim de olmasına rağmen hani peşin hüküm vermekten kaçınıyoruz, ama başbakan gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklanan kimse yok diye bunu söyleyebiliyor. Evet, nereden biliyor? Nereden biliyor? Ve biliyorsa biz niye bilmiyoruz? Evet, bu mesele üzerinde duracağız. Son yılların en sert Türkiye raporunu hazırlayan Avrupa Parlamentosu da Türkiye raportörü Ria Oomen-Ruijten. Ruijten bunu Türkiye'de yaşananları da değerlendirmiş ve Türkiye'de medya özgürlüğünün de tehdit altında olduğunu söylüyor. Şimdi bu rapor aslında her sene hazırlanan bir rapor, ama artık Avrupa Birliği denen şey Türkiye'nin önünden, ufkundan o kadar uzakta gözüküyor ki pek gündeme gelmiyor. İşte artık bu tarz eleştirilerle, yeni de değil, onu da söyleyelim. Bugün oylaması var bu raporun hazırlanalı, dolayısıyla oldukça uzun bir süre oluyor. Komisyonun her sene hazırladığı düzenli ilerleme raporunu takiben parlamentonun buna ilişkin görüşüdür parlamento raporu. İşte bakalım bugün oylanacak, ne çıkacak? Daha detaylı yorumlar ondan sonra da yaparız elbette. Evet, bu zaten şimdi Avrupa Birliği'nin çıtası da biraz uzakta kaldığı için yargı organının durumu da çok sallantıya düşmüş. Pek çok eleştiriye açık karar vermekte olduğu da görülüyor. Özellikle İsmail Beşikçi'nin son zamanlarda meselesi. Yani şimdi bu şeye de geçebiliriz. Bunları zaten Avrupa Birliği çıtası uzaklaştığı zaman ne oluyor konusunda birazdan Cengiz Aktar'la da nereye doğru programın içinde konuşma fırsatımız olacak. Biz ama şeye geçelim. Bu konuda önemli birkaç şey var. Bir tanesi yargıç Ottülü Erdemir'i hapiste tutmakta kararlı diye bir haber var Biyanet'te. Evet, Hüseyin Edemir dün davası görüldü. Pardon, dördüncü duruşması görüldü Hüseyin Edemir'in. Savcı bu konuyla ilgili olarak şey istedi. Tahliyesini istedi Hüseyin Edemir'in. Çünkü 99 yılında Kasım İlimoğlu savcının ismi, bunu da belirtelim. Dava 2009'da açılıyor bu arada. İddiaya ilişkin belgenin tarihi 1999. Arada bir 10 yıllık bir zaman var ve zaman aşımına uğraması gerektiğini söylüyor savcı. Benzer davalarda benzer kararlar alındığı için. Sonuçta bir içtihat var bu konuda. Aynı zamanda Edemir'in davasında delil teşkil ettiği söylenen belgenin üzerinde de herhangi bir oynama yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Tespit edilememiş bu. Dolayısıyla bir delil eksikliğinden 4 sayfalık bir mütalayla savcı tahliye istemiş ama mahkeme heyeti kuvvetli suç şüphesinin varlığına işaret eden olguları gerekçe göstermiş. Çok tartışma götürecek bir karar daha. Bu bazı konularda böyle mahkemelerin... Yani bir anlamda savcılık da yapmış oluyor burada mahkeme heyeti. Evet. Evet. Bir anlamda değil, aslında öyle oluyor. Yani savcının kendisi tahliyeyi istiyor. Mahkeme... Delil yetersizliğinden dolayı. Evet, başkanlığını Ömer Diken'in yaptığı mahkeme heyeti ise kuvvetli güç şüphesi varlığına işaret eden olgular gerekçe gösteriliyor. Burada ne demek bu? Kuvvetli güçmüş, acaba bir hatam var diye bakıyorum, suç şüphesi olmasın diye. Evet, belki yanlış yazılmıştır. Kuvvetli suç şüphesi. Nereden çıkıyor belli değil bu. Pekala, bu, yani bu hukuk sistemiyle ilgili çok ciddi sorular var. Yazar Nişanyan'a da kaçak inşaattan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş olduğunu da belirtelim. Selçuk'un Şirince köyündeki izinsiz köy evi inşaatları söz konusu deniyor. Yazar, dil bilimci ve aktivist Sevan Nişanyan. İki ayrı kaçak inşaat davasında toplam 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış. İlyas Tepe çiftliği arazisi içinde izinsiz olarak yaptığı 2 odalı yığma taş yapılı kendi oturduğu eviyle yine aynı arazi içinde inşa ettiği Hodri Meydan Kulesi için verilmiş. Onları da Şirince evlerinin büyükçe bir bölümünü de Nesin Vakfı'na devretmişti. Evet, o konuda da ilginç bir açıklaması olmuştu. Nişanyan. Evet, şimdi de ayrıca 160 lira para cezası, kamu görevinden men, seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi haklardan mahrumiyet, vakıf, sendika, dernek, şirket, kooperatif ve siyasi parti yöneticiliğinden yasaklanma ve bir kamu kurumunun veya meslek kuruluşunun iznine tabi meslek veya sanatlardan birini icra edememe cezası da verilmiş. Yani fakat idamdan kurtulmuş, evet. Bunu da sevinçle karşılayabiliriz. Tabii herhalde. Yani işte siyaseten aktif bir Nişanyan baya baya sorun yaratıyor sonuçta bu kurulu düzen sistemi için. İşte onu o yüzden o şekilde güdük bırakmak bir deneme olarak çıkmış. Bakın bir de bunu deneyelim şeklinde bir karar olarak yorumladım ben. Evet, yorumlanabilir hakikaten. Oyalanıyor çocuklar demiş kararla ilgili olarak. Ne yapsın demiş. Kararı veren hakimi de kalben affettiğini söylemiş. Bir de daha önce Şirince Köyü Kayser Kayası mevkiinde kendisinin kayadan oyduğu mezar anıtı için çevreyi bozmaktan 10 ay hapis cezasına da çarptırılmış olduğunu da hatırlatalım. Ama hukuk... Yani mesela gazetecinin Nazlı Ilıcağ'ında Ergenekon soruşturmasıyla ilgili Oda TV denen yerde yapılan aramalarda ele geçirilen belgelere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'le görüşmüş Nazlı Ilıcak gazeteci ve bir takım ipe sapa gelmez tuhaf ne işe yarayacağı ya da belli olmayan meselelerin böyle notlar halinde muhafaza edilmesini anlayamadım. Anlamını kavrayamadım, o bakımdan şikayetçiyim demiş. Ayrıca Soner Yalçın ajandasındaki bazı notlarla ilgili bilgi de sormuş. Burada asıl yani sorulardan ikisinin de özel hayatla yakından ilgili olduğunu söylemiş. Yani hem Oda TV'deki meseleyi hem de savcının soruları konusunda da ilginç açıklamaları var Ilıcan. Sayın Güneri Civaoğlu ile bir ilişkim olup olmadığını da sordular diyor. Yani bunun notunu tutmuşlar doğrusu bu şekilde. Ben de onun karısı Canan Civaoğlu'nun çok çok yakın arkadaşım olduğunu vesaire söyledim diyor. Yani böyle bir inanılmaz bir düzeyde cereyan ediyor bu. O da TV'de İklim Hanım'ın da gazeteci olarak söylediği şeylere de birazdan geçeceğiz ama bu yalnız Türkiye'de değil aslında. Hadi belki onu da yapalım şimdi. Ve sonunda da dünyada da hukukun işleyişiyle ilgili bir Tim Christopher haberini de ekleyebiliriz belki onun sonuna. Tuhaf bir, çok çok tuhaf sayılabilecek bir şey daha var değil mi? Nedir? Açıkla o kaseti diye bugün Radikal Gazetesi'nin manşetinde var. Evet, işin işte medyada algılanışı, yansıma boyutu da belki biraz üstünde konuşulmaya değer. Direkt farklı bir şey dönüyor. Yani hukuk sisteminin temellerinin sarsılması gereken bir süreç belki de yaşıyoruz ama işte yansıyan boyutu işte kasetler var, işte şantaj, taciz falan, bunlar daha çok. Tabi bunlar da önemli ama bunların da üzerinden konuşmak lazım. Örneğin Radikal Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ilginç. Şey demiş, yani şantaj teklifiyle bana gelindi ama Baykal'a değildi bu teklif yapılması, bir AKP üyesineydi. Yani, ama ben ismini açıklamayacağım demiş. Kendisi açıklasın demiş. Evet. Şimdi bu İklim Hanım'ın yaptığı şeye gazetecilik diyoruz. Kılıçdaroğlu da öyle diyor. Bir şantaj teklifi üzerinde konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefet partisinin genel başkanından bahsediyoruz. Bir internet sitesinde şantaj yapalım, belden aşağı vuralım şeklindeki öneriyi de ben kabul etmedim diyor. İsmini de açıklamıyor. Yani böyle bir konuşma olduğunu da Kılıçdaroğlu kabul ediyor. Maşallah yani. Kabul etmemesi tabii iyi bir şey. Hani onu da söyleyelim yani. Kabul evet. Etseydi. Ya evet. Kabul etseydi demek lazım buna. Neyse iyi bir şey o da. Ben şeyi anlamıyorum. Hani bu hanımefendinin yaptığı da gazetecilik olarak mı değerlendiriliyor? Evet. Ve bu neden peki? Mesela diğer gazetecilikten tutuklanmıyor. Hiçbir şeyden de tutuklanmıyor bu kadın. Evet. Evet, o, yani Baykal'la ilgili bir şeyler anlattı diyor ama şantaj AKP ile ilgiliydi diyor Kılıçdaroğlu. Üst düzey bir ismin bir başka isimle bağlantısını ortaya çıkarmak için teknik destek istedi. Ben de reddettim diyor. Dinlemeye alınan konuşmasında da zaten kendisini dinleme cihazı vermediğinden şikayetçiydi İklim Bayraktar. Neyse, madem bu hanım konuşmamızı banda aldığını söylüyor, içeriğini kendisi açıklasın demiş. Bu arada da Baykal da Oda TV, Oda TV ya da muhabiri olduğu belirtilen bu kadının Bayraktar'ın taciz iddiasını tamamen yalanlamış Baykal. Komplo var demiş. Komplo için Soner'i kim görevlendirdi demiş. Bildiri sonrasında da Bayraktar'ın kendisine bir fotoğraf vereceğim diyerek ulaştığını, bu iklim Bayraktar'ın 15 dakikalık ziyarette hiçbir sorun yaşanmadığını anlatmış ve işte sulanma, cinsel imalı konuşmalar filan diyor. O iddiaların tümüyle yalan olduğunu, şantaj ve komplo projesinin yaşama geçirilmesine fırsat verilmediğini, komplonun ardında da kimin olduğunun ortaya çıkarılmasını istemiş Baykal. Bu kişiyi Yalçın'ın görevlendirdiğini, bir projenin hayata geçirilmek istendiğini kesin söyleyebiliriz. Peki arkasında kim var? Kim yüreklendirdi ve görevlendirdi Soner Yalçın'ı demiş. Bu da tarafta ki haber Rasim Ozan Kütahyalı'nın haberi. Halefi Kılıçdaroğlu'na da seslenmiş. Kemal Bey'in böyle bir komployu yaptıracağı veya bildiği halde bana söylemeyeceğine inanmıyorum. Ortada bir kayıt varsa da açıklanmalı demiş. Yani Türkiye'den hakikaten mikrokozmik hem yargı organı hem medya diye adına, gazetecilik adına yapılan şahane bir mikrokozmik bir durum var. Ama aynı şey yalnız şey de olmuyor tabii. Mesela Tim de Christopher adlı bir kişi de küresel iklim değişikliğine karşı inanılmaz bir eylemde bulundu. Salt Lake City'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve büyük bir petrol ve doğalgaz ihalesini engellemiş oldu. Para yatırıyor çünkü sonradan parası olmadığı çıkıyor filan. 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını bir hakim de buna karar verdi ve pek çok önemli detayı da jüriye anlatmasına engel olmuş hakim. Orada da başka türlü hakimler var. Böyle bir yetkisi var. Şunu sorabilirsin, söyleyebilirsin, şunu söyleyemezsin soruşturma sorgunda diyor. Hukuk, savunmanda. Hukuk ihlallerinin istisnadan çıkıp da genel geçer pratik olmaya başladığı yerde zaten işte bazı şeylerin sorgulanması gerekiyor herhalde. Bir de bu hani bazen tartışılıyor işte ölüm cezası başta olmak üzere geri döndürülemeyen suçlar cezalar neden olmaması gerekir? İşte bundan olmaması gerekir. Ve yani hemen mahkemenin dışında da toplanan oldukça önemli sayıda kalabalığa da yumruklarını kaldırarak destek veren kalabalığa da bir konuşma yapmış Tim de Christopher adlı eylemci ve onu destekleyen de Climate Direct Action yani iklim doğrudan eylem diye de bir site, web sitesi var. Şimdi o konuşmadan, o konuşmayı kısa bir konuşma ama tarihe geçecek sanıyorum. Bütün gelecek kuşaklara da örnek olabilecek bir eylem çağrısında bulunuyor. Hiçbir üzgün değilim. Çocuklarımızı korumak için istiyorsak hapse girmek varsa kaderde ne yapalım? Sizin de başınıza gelebilir ve gelecektir de herhalde bu gidişle diye. Çok önemli yani. Bayağı böyle Amerikan devriminin ilk yıllarında, demokratik devriminin filan yıllarında görebileceğimiz bir konuşma gibi, ona kulak verin. Everything that went on inside that building tried to convince me that I was alone and that I was weak. They tried to convince me that I was like a little finger out there on my own that can easily be broken. And all of you out here were the reminder for all of us that I wasn't just a finger all alone in there, but that I was connected to a hand with many fingers that could unite as one fist. And that that fist could not be broken by the power that they have in there. That fist is not a symbol of violence. That fist is a symbol that we will not be misled into thinking we are alone. We will not be lied to and told we are weak. We will not be divided and we will not back down. That fist is a symbol that we are connected and that we are powerful. It's a symbol that we hold true to our vision of a healthy and just world, and we are building the self-empowering movement to make it happen. All those authorities in there wanted me to think like a finger, but our children are calling to us to think like a fist. And we know that now I'll have to go to prison. We know that now that's the reality, but that's just the job that I have to do. The role that I face, and many before me have gone to jail for justice, and if we're going to achieve our vision, many after me will have to join me as well. Evet, yani hapse gireceğimi de biliyoruz, hepimiz biliyoruz diyor ve bunun gerçeklik olduğunu da biliyoruz ama bu benim yapmam gereken bir görev, bu benim karşımda yüz yüze olduğum bir rol diyor. Benden önce pek çok insan da adalet için hapse girdi ve eğer vizyonumuzun gerçekleşmesini istiyorsak idealimizin, benden sonra da pek çok kişi de katılmalı. Bu kimse de bize bu mücadelenin kolay olacağını söylemedi. Fakat şunu başaramadılar diyor. bütün dünyanın göstermek istediği şey nasıl bir tepki, yani bizi zayıf, parçalanmış, atomize olmuş göstermek istediler. Oysa burada da görüyorum ki bir parmak gibi diyor. Parmak tek başına olursa kırılır ama bir yumruk haline dönüşürse, bunu da bir şiddet anlamında söylemiyorum, bir birliktelik, dayanışma olarak, o zaman ikna edemezler kimseyi diyor. Ve ben bir küçük parmak gibiydim, bunu ispat etmeye çalıştılar diyor mahkeme salonunda. Ama işte burada görüyorsunuz, görüyorum ki diyor, sizinle beraber bir yumruk haline geliyoruz. Pek çok o parmak, pek çok parmağa ve ele bağlı. Ve o zaman da hangi kuvvet burada geçerli oluyorsa bu mahkeme salonunda, o olacak değil diyor. Biz birlikteyiz, bağlantılıyız ve güçlüyüz. Bu bir simgedir. Ve hiç kimse bize bu savaşın kolay olacağını söylemedi. Fedakarlık yapmanız gerekmiyor demedi. Biz biliyorduk bunu zaten. Her dalga, okyanustaki her yükselen dalga diye devam etmiş ve kıyıya çarpıp dönüyor, ama dalganın amacı zaten kıyıya çarpmaktır. Ondan sonra da o görünmez, aslında ufka baktığınız zaman dalgalardan sakin bir deniz gibi görürsünüz ama o büyük güçlü okyanusun bir parçasıdır o dalga diyor. Ve en sert kayalık, en vahşi kıyı bile dayanamaz, okyanusu paralayamaz, atamaz. Hiçbir zaman okyanusu yıpratamazlar. Çünkü okyanus onu biçimlendiren okyanustur diyor. Karayı biçimlendiren. İşte şimdi burada başlattığımız şey de budur diyor de Christopher. Ve bu hafta başlattık. Dalga dalga bu kıyıya vuracağız. Ve bu meseleyi halledeceğiz. Hepinize burada bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz diyor Tim de Christopher. Muhtemelen jüri bugünlerde karar verecek ama göreceğiz. O kadar kolay değil bu işler. Konuşmasında hapse girmem gerekecek, bu artık yapmam gereken bir şey ifadesini kullandı. Görev, evet. Peki, bu noktada ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Evet, aramızda da konuştuğumuz bir mesele gelip çattı. Özellikle son olaylarla büsbütün, yani bu gazeteci tutuklamaları. Yani sanki mesela, değil mi? Ben bir Türkiye aslına rücu ediyor gibi bir hissiyat var içimde. Bu hissiyatımı da paylaştığını biliyorum. Yani Türkiye 2005 yılından bu yana Avrupa Birliği ile müzakere ediyor. Daha önce yaptığı hakikaten cumhuriyet dönüşümleri ayarında reformlar vardı. Ama vardı. Onların arkası gelmedi, gelmiyor. Bir de fizik kaidesi, duran geriye düşer dediğimizde, hatırladığımızda, yani hiçbir şey yapmayan, yeni adım atmayan yerinde sayar ve dolayısıyla geriye düşer. Böyle bir durum söz konusu. Böyle bir tablo var sanki ortada, değil mi? Evet. Endişe verici yok. Çünkü ya bir de üst üste geldi. Yani bu yargı organının çalışması, reformdan filan bahsederken, işte uzun süreden beri hapsetmediğimiz İsmail Beşikçi'yi tekrar hapsetmeye karar verdik. İnanılmaz bir kelime kullandığı için Kürdistan'da. Kürdistan'dan değilmiş o galiba. Ama evet, yani onunla bağlantılı tabii. Onunla bağlantılı. Hı, sözleri ve artık yazılır. Kürdistan kullanılıyor. Yani giderek daha fazla, yani Ermeni soykırımı gibi Kürdistan'da kullanılıyor. Bunun üzerine pek gelinmiyor. Ancak yani genel gidişat açıkçası temel hak ve özgürlüklerden bir geriye dönüş intibası veriyor. Zaten kimse de naif veya enayi değil. Yani hem içeride hem dışarıda artık Türkiye'nin bu konularda adım atmadığı ve aksine tersine adımlar attığı konusunda bir umumi kanaat oluşmuş durumda. Peki evet. Neden? Valla dediğim gibi yani ilerlemeyen geriler. 2005'te Avrupa Birliği süreci başladığında, ondan önce 2002-2004 döneminde bu demin adını ettiğim 8 reform paketinde somutlaşan adımlarla karşılaştırdığımızda ciddi bir duraksama söz konusu. Burada hükümetin tasarrufu tek belirleyici değildi, hatırlayalım. Avrupa Birliği'nden esen soğuk rüzgarlar 2004-2005'ten itibaren bu Sarkozy ve Saz arkadaşlarının Türkiye konusunda ettikleri ve yavaşlayan süreçle birlikte bunun pek çok nedeni var bu programda bunları sürekli konuştuk. Ve ama 2005 ile 2008 arasında bir adım atılmadı. Yani kısa bir hatırlatma yapacak olursak hiçbir şey, doğru dürüst bir şey yapılmadı. 2008'den itibaren hükümet tekrar bir canlandı. Avrupa Birliği yolunda takım adımlar atılmaya tekrar başlandı. Bunda tabii yeni bakan, yani tam zamanlı bir Avrupa Birliği bakanının rolü büyüktür kanaatimce. Yani yeni bir irade şekillenmeye başladı. Ama bu iradenin arkasında Avrupa Birliği perspektifi yoktu. Şimdi o zaman şöyle bir soru 2009 yılı içerisinde şöyle bir soru peydahlandı. Dönüşümü ve sorunlarının halli için gereken standartların kendisinden esirgendiği bir Türkiye dönüşümünü kendi başına sürdürebilir mi? Ben şeyi hatırlıyorum bu noktada hocam. 2006'ydı sanıyorum. Erdoğan eğer işte Kopenhag kriterleri olmazsa ismini Ankara kriteri deyip devam ederiz falan demişti. Tabii. Bu Abdullah Gül de benzer şeyler söylerdi. Soru bu. Yani Türkiye kendi başına bu işleri yapmaya kadir mi? Bir İsviçre veya bir Norveç olabilir mi? Avrupa Birliği'ne üye olmadan demokrasisini güçlendirebilir mi filan. Yani bunun böyle olmadığı çıktı bugün ortaya. Evet, o önemli işte. Asıl soru bu. Herhalde yani teşhis artık maalesef teşhis bu. Çünkü buna bel bağlayanlar çoktu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ve artık Türkiye'nin Avrupa Birliği rüzgarına, dinamine ihtiyacı yoktur. Bütün bu işleri kendi başına yapar. Ve nitekim bakın Kürtçe televizyon TRT Şeş, efendim anayasa değişiklikleri, askersizleşme konusunda atılan adımlar. Şimdi bilanço, çok kısa bir bilanço çıkarmak gerekirse yani hem içeride hem dışarıda aslında işlerin ne kadar yavaş gittiği ve aksine de gerilediği ortaya çıkıyor. Şimdi alalım şöyle kısa bir tablo çıkardım ben. Ermenistan'la normalleşme. Bu yani bırak başka baharı, akıbeti meçhul yani. Olacak mı olmayacak mı belli değil. Evet. Kıbrıs düğümü Kıbrıslı Türklerin ayaklanmasıyla ve artık Kıbrıslı Türklerin de biz de varız diyerek yani bir aktör olarak ortaya çıkmalarıyla kör düğüme dönüşmüş durumda. Hatta aşağılanmalarıyla tabii da sonuçlanmış. Elbette onu yani. Evet. Ama bu artık yani o düğüm yani Kıbrıs düğümü ki berbat bir düğüm yani o. Müzakereleri etkiliyor. Adadaki müzakereler yürümüyor. Bir de şimdi üstüne üstlük Kıbrıslı Türkler diye bir şey var. Eskiden kimsenin dikkate almadığı, almak istemediği, görmezden geldiği Kıbrıslı Türkler çıktı şimdi. Tamamen kör düğüme dönüşmüş durumda, tamam mı? Alevi, Kürt açılımları tamamen fiyasko. Gayrimüslimlere yönelik giriş iyileştirmeler hep güdük, hep eksik. Girişim seviyesinde kaldı onlar. Aynen öyle. Yani vakıflar yasası iyi işlemiyor. Aksine korkunç şeyler oluyor mesela Darüzzafaran'da. Yani Süryanilerin kadim kilisesinin ve oradaki rahipler manastırının etrafındaki topraklara el koyuluyor. Şu sırada, şu konuştuğumuz sırada bütün Avrupa Birliği büyükelçileri oradalar. Ve incelemelerde bulunuyorlar. Ha, ne işe yarar, ne olur falan bilinmez ama böyle bir teveccüh var. Anayasa değişiklikleri tamam yetmez ama evet dedik. Ama ne askersizleşme ne yargı reformu açısından yeterliydiler. Ve yeterli olmadıkları ortaya çıktı. İnsan hakları ihlallerinde iyileşme yok. Seçime gidiyoruz. İşte artık 3 ay kaldı. Temsil adaletinden bahsetmek mümkün değil. %10 baraj orada mıh gibi duruyor. Tamam. Partiler yeni anayasayı tartışmamak için neredeyse yarışıyorlar ve liste böyle uzayıp gidiyor yani. Ve şimdi böyle bir Türkiye'den işin tuhaf tarafı model Türkiye olarak bahsediliyor. Şimdi akil ülke değil mi? Evet ve burada tamamen şizofrenik bir tablo var ortada. Yani bir tarafta yani içeride artık giderek gerileyen bir standart. Dışarıda ise hummalı bir faaliyet ve cevvaliyet ve görünürde bir model ülke olma hali. Çok tuhaf, farkında mısın bunun? Yani bir yani uzmanlık gerçekle alakası yok yani, evet, hiçbir şekilde. Uzmanlık alanımız bu değil ama bunu konuyu psikiyatrlar herhalde kişilik yarılması, şizofreni tanısı koyarlardı belki diye. Tamamen şizofrenik. Ve o kadar şizofrenik ki şimdi bu civarımızdaki ülkelerin de aktörleşmeleri dolayısıyla ya orada çok enteresan şeyler oluyor hakikaten. Postkolonyal dönem şimdi kapanıyor belki. Evet. Ve bu ülkeler belki ancak şimdi, yani dekolonizasyondan 50 sene sonra gerçek anlamda bağımsızlaşıyorlar ve aktörleşiyorlar. Şimdi bu bir kere standartları çok yükseltiyor. Ve üstelik o kapalı kutu toplumların nasıl işledikleri, sorunlarının ve avantajlarının da ne olduğu ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Burada bir örnek vermek istiyorum. Mesela Mısır'daki 10 milyon Hristiyan, Suriye'de keza öyle, Tunus'ta hatırı sayılır bir Yahudi cemaat var falan. Bunlara olan yaklaşım, ki Yahudi, yani Arap dünyasında Yahudi olmak kolay değil biliyorsun, İsrail'den ötürü. Bütün bunlara rağmen orada gayrimüslimlere olan yaklaşım ve algı ve davranış biçimleri Türkiye'deki davranış biçimlerinin fersah fersah ilerisinde. Bu önemli bir paralellik hakikaten diyecektin. Yani paralellik değil, kontrast aslında demek evet, lazım. Yani zıtlık. Kime akıl öğretiyorsun sen yani? Orada evet. 10 milyon Kıpti var ve paşa paşa da yaşıyorlar. Yani sorun yok mu? Var. Ama Türkiye'deki gibi bir sorun yok. O yüzden Darüzzafaran'dan bahsediyorum. Evet, halbuki o korkunç işte misyoner cinayetleri, Hrant Dink cinayeti, yani, rahip yani. Katletmeleri, yaralamaları filan. Yani birbirinin evet. Haddi hesabı yok ve üstelik bunlar desteklendi yani. Yani kınanmadı ve üstüne de gidilmedi doğru düz bir şekilde. Tabii canım, oh olsun diyenler vardı. Evet, Türk'ü yakanlar filan oldu yani üzerinde. Şimdi burada şöyle bir, yani bu şizofreniden kalkarak zamanında sorulmuş, yani benim de dahil olduğum 3-4 gözlemcinin, İlter Bey, İlter Türkmen falan, soru şuydu. Yani bu model ülke lafları konuşulmaya başlandığında, yani dönüşümü ve sorunlarının halli için gereken standartların kendisinden esirgendiği Türkiye dönüşümünü kendi başına sürdürülür mü dedik. Hayır cevap. Ve kendi sorunlarını halletmekten daha çok uzak olan bir Türkiye bölgede örnek oluşturabilir mi veya oluşturması ne kadar anlamlıdır? Bunun şimdi şu sırada, yani ben takkenin düşüp kelin görüldüğünü aslında düşünüyorum. Ve böyle bir modellik tamamen absürt yani şu sırada. Neye model olacağız? Şimdi Avrupa'nın kafasındaki bu model Türkiye arayışlarının ardında bir korku var. Yani burada siyasi İslam biraz daha palazlanır, başımıza iş açarsa biz ne yapacağız bu Araplarla gibi bir son derece bencil bir yaklaşım var. Yoksa burada bir model arayışı falan yok. Eşim zaten Türkiye o modelde değil maalesef. Yani bu her iki sorunun da cevabı, yani böylesi bir Türkiye ne sorunlarını layıkıyla çözebilir ki, çözemiyor. Ve dolayısıyla da örnek oluşturabilir. Peki burada bir şey de yok mu? Yani hani bana da mesela baktığım zaman bir taraftan da bir gazlama taktiği gibi geliyor. Ama siz zaten çok büyük bir ülkesiniz, modelsiniz, sizin AB'ye ihtiyacınız yok gibisinden bir federalist kesimin AB içinde öyle bir kendi şeyinizi onu oluşturur. Onu söyleyenler federalistlerden ziyade, yani onu, mesela Sarkozy de benzer şeyler söyledi. Ona herhalde kulağına fısıldamışlar. Demişler ki bu Türkler Avrupa'dan iyice soğudu, sen de üstüne git. Canım sizin Avrupa'ya ihtiyacınız yok. Sizin demokrasiniz fevkalade, dört dörtlük de, bak hoşlarına gider demiş herhalde birisi kulağına. O da Abdullah Gül'le yaptığı basın toplantısında onu dedi. Yani Türkiye bu şekilde tartışılmıyor artık Avrupa'da. Yani orada bir statüko var. O statüko herhalde Sarkozy terki makam eyleyince tekrar gündeme gelecek. Yani onun değişmesi en azından. Eğer Marine Le Pen falan seçilmezse tabii, şimdi öyle bir ben bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen öyle, o kadar da değil ama en azından ikinci turda yani elenir ama yani Türkiye'ye bakış konusunda bir değişiklik yok. Ama biz işimize bakalım. Yani burada bu modellik meselesi ve Türkiye'nin buradaki aslında biraz kazıdığında artık, mesela o kadar büyük tezatlar, demin kişilik yarılması dedin. Mesela Ahmet Davutoğlu Mısır'a gidiyor veya Mısır konusunda konuşuyor. Gitti Cumhurbaşkanı ile birlikte. Mısır halkının daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasiye ihtiyacı vardır diyor. Aynı toplantıda gazeteci soru soruyor. Türkiye'deki tutuklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Türkiye'de basın özgürlüğü vardır ve yargı bağımsızlığı da vardır diyor. Evet, şimdi yani, yorum evet. Yok. Yorum yok hakikaten. Bu da en iyi, en takdirle karşılanan şu bakan. Var. Şimdi şu anlaşılmıyor da hala herhalde. Yani bu bölgemizdeki kapalı toplumların açılmaları ve aktörleşmeleri Türkiye'nin oluşturduğu model ve sunduğu standartların düzeyini bir kere daha yukarı çekecek. Ve Türkiye'deki çarpıklıkları daha görünür hale getirecek. Yani burada yapılması gereken herhalde artık içe dönüp, yani bu hoş ve ham hayallerden vazgeçerek model olmanın en makbul yolunun demokrasinin güçlenmesinden geçtiğini anlaması gerekiyor herhalde burada hükümetin. Ve içeride ve dışarıda kazanımların kurumsallaşmasından geçtiğini anlaması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir artık, yani yeniden bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Biraz fazla uçtuk yani ve aslında eskiden Avrupa Birliği bize ayna tutardı. Şimdi belki bu ülkeler ayna tutuyor. Mesela Kıbrıslılar Türkiye'ye ayna tutuyor şu sırada. Yani sendikal haklar diyor falan. Burada öyle bir tartışma yok bile mesela. Sendikal hak konusunda, değil mi? Ondan evet. Sonra birileri çıkıyor, onlar tembeldir, onun için çalışmak istemiyorlar da onun için sendikaların peşinde nümayiş yapıyorlar falan diyor yani. Bunu söyleyenler de liberal bazı arkadaşlar mesela. Yani olacak iş değil yani. Evet, bu... Yani standartların ne kadar yerlerde süründüğünü göstermek açısından söylüyorum. Evet, aynı şey tabii çevre standartları konusunda da, çevre koruma standartları konusunda da söylenebilir. Hem de bu çevre faslı açılmışken... Bahane için... olarak kullanıldığını da gördük çevre faslının açılmasını. Tabii, daha evet, çok evet, zarar veren işte evet, tabiat ve biyoçeşitliği koruma yasası gibi. Evet. Yani ben buna ham Türkiye modeli diyorum sonuç itibariyle. Evet. Bu hafta da onu yazdım yani. Ham Türkiye modeli ve yani bu, yani bunun yani gerçekler herhalde hızla ortaya çıkacak. Şimdi bu konuda bir takım gelişmeler var. Bak, Avrupa'ya doğru programından feragat ettik ama veya o gidişattan başka yerlere doğru, başka arayışlara, başka ufuklara doğru gitmeye başladık ama belki tekrar bir değerlendirme yapıp, yani şapkayı, takkeyi neyse önümüze koyup düşürmenin vakti geldi gibime geliyor. Şimdi epeydir komisyon, Stefan Füle, yani genişlemeden sorumlu Çek komiser, komisyon üyesi, Türkiye'nin bu basın özgürlüğü konusundaki eksikliklerine dikkat çekiyor ve ne zaman ağzını açsa bunu dile getiriyor. Şimdi bu artık ayyuka çıkmış durumda. Dün Avrupa Parlamentosu'nda konuştu ve orada çok ciddi bir tepki var ve Türkiye ile ilgili bir rapor bugün oylanacak ve muhtemelen de olduğu gibi geçecek o rapor. Kabaca yani bunun kabul edilemez olduğunu ve Türkiye'nin artık siyasi kriterde yavaş yavaş geriye gittiğini, geriye düştüğünü söylüyor. Şimdi bunun sonuçları ne olabilir? Birincisi, Türkiye'yi sonuna kadar destekleyen, yani o Hristiyan Demokrat, özellikle Kuzeyli Hristiyan Demokrat camiaya karşı Türkiye'yi sonuna kadar destekleyen Yeşiller ve Liberallerin, aynı Türkiye'de olduğu gibi, çok ilginçtir, yavaş yavaş hükümetten desteğini çekmeye başladığını görüyoruz. Bu yeni bir süreç. Bunun sonuçları olacaktır. Yeşiller ve Sosyalistler mi dedin? Onlar da dahil. Yeşiller ve Liberaller. Liberaller. Yani onlar, çünkü yani bu iki grup Türkiye konusunda çok sesleri duyulan gruplardı. Daha hala sesleri duyuluyor. Ancak artık bizi aldatmaktan vazgeçin diyorlar. Bu önemli. Yani bir dikkat edersen burada da benzer şeyler oluyor. Evet. Yani benzer sesler burada da çıkıyor. Bu önemli bir gelişme. Şimdi bunun sonuçları ne olabilir diye baktığımızda, bir kere parlamento cenahında bugün oylama olacak. O rapor kabul edilecek. Avrupa Parlamentosu raporları burada ciddiye alınmıyor. Hükümet Avrupa Birliği'nden gelen hiçbir şeyi ciddiye almıyor. Bunun envai çeşit nedeni var. Haklı olduğu taraf var, haksız olduğu taraf var ama... bu önemli bir merhale, zira bunlar ondan sonra komisyondan muhtemelen bir rapor gelecek. Yani bu ilerleme raporundan önce yani bir şey gelebilir ama esas önümüzdeki Haziran'da Macaristan dönem başkanlığını bitirecek olan zirvede, 24 Haziran'da ki zirvede, bu yani Türkiye'nin müzakerelere başlamak için attığı adımlardan artık rücu ettiğine, geri döndüğüne dair bir saptama ve bu saptama sonucunda müzakere çerçeve belgesi uyarınca müzakereleri askıya alma konusunda homurdanmalar başlayabilir konsey tarafından. Zaten bu yani konuda üye ülkelerden bahsediyorum burada. Sanki yani, Türk tarafı da teşne gibi, hani Egemen Bağış da bu zevki AB'ye bırakıyoruz gibisinden açıklamalar yapmış. Şimdi bunun şakası yok. Şöyle evet. Yani 27 ülke bir araya gelip bu eğer böyle bir teklif varsa, ki yavaş yavaş dillendirilmeye başlayacaktır bu. Yani benim aldığım duyumlar bu yolda. Bunun lafı bile yeter. 27 ülke bir araya gelip bu konuda bir karar alamazlar. Çünkü İngiltere, İsveç falan karşı çıkar envai çeşit nedenden. Ancak bunun ağza alınması bile yeter yani. Çünkü Türkiye algısı, yani mali piyasaların bu country default risk tabir ettikleri CDR'lar, yani orada tavan yapmaya başlar. Türkiye konusundaki risk algısından bahsediyorum. Evet, yabancı yatırımcı, tabii ki. Doğrudan yatırımcılardan bahsediyorum. Not artırımı falan beklerlerken yani tersi olabilir yani. Çünkü evet. Avrupa Birliği ile olan müzakereler iyi gitmiyor ama kopmuyor da aynı zamanda. Ama bu böylesine bir tepkinin ve çok uç bir şey bu. Yani müzakerelerin askıya alınması talebi. Tüm müzakerelerin ama. Bu tamam hayata geçmez ama bunun ihtimal dahilinde olması ve ihtimal dahilinde telakki edilmesi da bence burayı zora sokar. Durum budur. Şimdi bir de parlamentodan bir araştırma komisyonu geliyor bu yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü konusunda önümüzdeki haftalarda. Bir de böyle bir girişim var. Yani tekrar bir... Nedir? Yargı bağımsızlığı konusunda mı? Yok yok. Ağırlıklı olarak basın özgürlüğü konusunda basın ama özgürlüğü. Herhalde öbür konuya da el atacaklardır. Böyle bir girişimde olduğunu işittik. Evet. Ria Oomen Ruiten'in de söylediği zaten Kopenhag kriterlerini uzun süredir de konuşmaz olmuştuk. O da hatırlatmış işte yani. İşte bu. Ben anlatmaya çalıştım o zaten. Bu, evet. Yani Türkiye müzakerelere başlayabilmek için Kopenhag siyasi kriterlerinin büyük bir bölümünü yerine getirdiği addedildi ve o şekilde müzakerelere başladı. Şimdi artık oradan bir geri dönüş, geri düşüş söz konusudur. Bu artık Avrupa'da konuşuluyor. Tekrar ediyorum, bunun bir karara bağlanması mümkün değil ama bunun ağza alınması, dile getirilmesi, dillendirilmesi dahi kanaatimce yeterlidir. Yani zora sokma açısından söylüyorum. Evet. Yani böyle bir tatsız gidişat var. Yani bu liberallerin ve Avrupa'daki yani Türkiye'nin destekçilerinin Türkiye'nin artık Avrupa Birliği sürecinden yavaş yavaş kopmaları, desteklerini çekmeleri yani bir anlamda yeter artık. Yani bu kadar da bizi kandırmayın değil mi? Çünkü kandırıldıklarını düşünüyorlar. Mesela Füle bunu söylüyor. Yani Avrupalılar artık yavaş yavaş yani bu iş olmayacak galiba aşamasına gelmiş durumda. Bu burada da aynı Türkiye'de olduğu gibi yani biz dememiş miydik diyen koskocaman da bir kitle var tabii. Yani burada bir muazzam bir paralellik var Türkiye ile Avrupa arasında. Çok ilginç. Evet. Yani ve üzücü tabii. Demokrasi, hukuk devleti, tarafsız ve bağımsız yargı ve bireysel ve kolektif hakların tanınması. Bizim için en önemli olanlar bunlardır demiş. İşte yani. Ruiten ki çok haksız sayılmaz yani. Kim bu model ülke? Türkiye modeli hakkında mı? Evet. Modelden bahsediyor mu? Bahsetmemiş. Bak işte. Latince bir laf kullanmış. Quo vadis demiş. Aha işte bizim programın adı o zaten. Bunu ben uydurdum ama çok yakıştı değil mi? Evet sevgili Viktor'a bir selam çakarak. Evet ona da bir günaydın diyelim. Ve çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da devam edeceğiz. 9 Mart'ın 40. yıl dönümü darbe teşebbüsünün üzerinde konuşacağımızı belirtmiştik ama maalesef kar yağdı böyle oldu diyeceğiz. Hakikaten de bu seferki gerçek bir gerekçe, bizim ileri süreceğimiz gerekçe Ali Bilge'nin başına gelmeyen kalmamış. Biraz önce öğrendiğimize göre orada Ankara'dan bir yayın gerçekleştirecektik ama evine girmeyi ve elektrikleri çalıştırmayı, notlarını filan da tutmayı, elde tutmayı başaramamış. Bir büyük felaket geçmiş başından. Ona da bir geçmiş olsun diyelim. Ne zaman yapacağımızı bilmiyoruz ama herhalde yarını gerçekleştirebiliriz. Ümidindeyiz. Şimdilik ara. Açık Gazete. Personality, talk with personality, smile with personality, charm with personality. Lloyd Price dinledik. Personality adlı parçayla. Lloyd Price 1933'te bugün doğmuştu. Ta 1950'lerin başlarında büyük bir ün kazanan bir parçasıyla duyulmuş. Ondan sonra da biraz sessiz kaldıktan sonra da tekrar New Orleans müziğini canlandırmasıyla beraber tekrar gündeme önemli gelmişti. Onun ünlü şarkılarından biri Personality çaldığımız işte bu New Orleans müziğinden bir parçaydı. Bu arada kar gene artmış vaziyette devam ediyor. Bu bize bütün getireceği zorluklara rağmen de iyi bir şey diye düşünmekte mümkün olabiliyor. Şey aklıma geldi Cengiz Aktar'la konuşurken de, bu şizofrenik bir durum var. Model ülke olarak kabul etmesi, gerçeklerle bağını kaybetmesi, toplumsal olarak ya da siyasi iktidarın, siyasi otoritenin şeyde Chris Hedges'in Truth Dig'de yazdığı son yazıda da şeyden bahsediyor. Yani bütün medeniyetlerde son tehlikeye düştükleri zaman medeniyetler, uygarlıklar gerçeklikle bağlantılarını kesiyorlar. Bütün araştırmalar da bunu gösteriyor. Yani en ünlü örneği tabii şeyde Paskalya Adası yerlileri, işte böyle taş tanrılar diktikleri zaman onlar bizi kurtarır diyorlar. Bütün o ağaçları kesip birbirlerine rakip savaşlar başlatıp heykelleri kurduktan sonra Moai'ler bizi kurtaracak diye bakıyorlar ama kurtarmıyor felaketten. Yani bir büyüye dönüş var artık böyle. Nihai durumda sonuç başladığı zaman gerçek ilişki kopuyor. Cherokee'lerin de hayalet dansları, Kızılderililer yok olurken Kuzey Amerika'da da aynı şey. İşte bilmem Peru'da konkistadorlar geldiği zaman İspanyol istilacılar, Fatihler, Taki Onkoy isyanı da varmış. O da aynı şekilde. Batı'dan örnek yok mu? Batı'dan da şey örneği ne var? Senin bildiğin var mı? Bilmem, Roma İmparatorluğu var mesela. Fena değil onlarda. Evet. O kadar geriye gitmeye gerek var mı bilmiyorum gerçi ama. Vikingler de var. Dünya Savaşı öncesinde ABD, Avrupa. Tamamen öyle, evet. Bütünüyle koparıyorlar ilişkilerini. Yani son realiteyle, hakikatle fazla kabul edilemez bir hale geldiği zaman ben istemiyorum diyorsun. Ne küresel ısınması, ne iklim değişikliği, ne savaşı filan demeye başlıyorsun. Yani küresel bir ölüm tuzağına doğru da gidebilir miyiz bilmiyorum. Gidecek de yer kalmadı da aşikar gezegende. Fethedilecek halk, bölge, boyunduruk altına alınacak insanlar da kalmadığı için bazı problemler de yaratabilir. Ama yani bu arada yani Paskalya Adası inşallah küçük bir mikrokozm olarak tüm dünyanın şey değildir, sahneye konulması olmaz diyelim. Onu orada bırakalım da Pakistan'dan iki tane haber var. İyi haberler değil bunlar. Haber merkezimizden Gözde sağ olsun verdiği habere göre Amerikan insansız bir hava aracı dün Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde 11 kişinin öldüğü bir saldırı düzenlemiş. Örneğin. Fevkalade endişe verici bir şey bu tabii. Evet, bugün de yine Pakistan'da bu sefer Peşavar'da bir saldırı, intihar saldırısı olmuş. Bir cenazede olmuş. 20 kişi ölmüş orada da. Evet. Bu Pakistan'da mı o intihar bombası saldırdı? 25 kişi. Evet. Diyor. Paşa verdi. Yok. O zaman bir başkasından bahsediyor. Dünkünden. Başka, çünkü bu yeni. Dünkü Faysalabad'daydı. Orada 25 kişi ölmüştü. 100'den fazla da yaralı vardı. Ve yani 20 kaç çocuk öldü? Bir hafta içinde Afganistan'dan gelen ölü çocuk sayısının da akıl durdurucu bir rakama ulaştığı da söylenebiliyor. Bu böyle çok kaygı verici bir gelişme halinde de devam ediyor doğrusu. Evet, böyle bir yandan da hani Libya'dan veyahut işte Yemen'den isyan haberleri verirken öte yandan savaş haberleri veriyoruz Afganistan'dan, Pakistan'dan. Başkan Obama da Guantanamo'yu da ayıp etti şimdi bize. Kapatacağım dedi. Hepimizi heyecanlandırdı. Fake attı. Fake attı. İyi de basketbol oyuncusu olduğunu da biliyoruz. Basketin de özel hoşluklarından biridir fake atmak. İşte siyaseten fake çok hoş olmuyor. Çünkü siz oy verirken onları gündeme alıp veriyorsunuz. İşte İngiltere'de de neydi bu Liberal Parti lideri de öğrencilere öyle bir fake atmıştı. Okullar paralı olmayacak demişti. İşte Obama da Guantanamo sayısız fake'lerinden biri oldu değil mi? Kapatacağım dedi şimdi. Yok, kapatmıyor. Hatta yani tekrar oradaki askeri komisyonlarca yargılama denilen bu tırnak içinde şeyler başlıyormuş, başlayabilirmiş. Evet, yani çoğu haklarında resmi bir suçlama olmaksızın 8 yıldan beri orada tutuluyorlar. Yani bu hani Türkiye'deki şeylerden de fevkalade şikayet ediliyor ya, tutukluk sürelerinin geçici denip de 10 yıla varan böyle anormal tam bir cezaya dönüştürülen tutuklama halleri, bunun tıpatıp aynı berbat bir hali de Guantanamo'da çocuk yaşta giren, hatta bizzat çocuk olanların aralarında delirenler, intihar edenler de vardı. Devam ediyor. Yıllardır tutuluyorlar. Şimdi Amerikan topraklarındaki, Amerika Birleşik Devletleri topraklarındaki mahkemelere taşıyacağını vaat etmişti. Maalesef yalanmış. Sonra işte çeşitli AB ülkelerine vermeyi denedi. Onlardan da tatmin edici bir cevap alamadı kendince. Onlar da istemedi bu mahkumları. Öyle kaldı orası. İşte ölmelerini bekliyor. Biraz tabii hızlandırmaya da çalışıyorlar sanıyorum süreci. Çok çaktırmadan. Evet. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de pek uygun değil. Ama ABD ona taraf zaten... Değil. Taraf değil. Taraf değil, evet. Evet. Sonuç olarak öyle. Peki, devam edelim. Türkiye'den de bu Nebil İlseven'in istifasını da konuşmadık aslında. Çok kısa bir süre önce, Ocak ayı başında milletvekili adayları için Berhan Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden il başkanlığını bırakmıştı. Ardından da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na Nebil İlseven getirilmişti. Hatta eleştirili konusu da olmuştu. Merkez Yürütme Kurulu tarafından getirilmişti. Boğan Holding'in yöneticisi ve eleştirel konular olmuştu. Fakat ayrılmış, istifa etmiş. Görüş ayrılığı gerekçesiyle. Mart'tayız. Yani 1,5 ay mı oldu? Evet, az olmuş. Fazla kalmamış o görevinde. Ayrılık gerekçesi vermiş mi? Vermiş. Görüş ayrılığı demiş. Ben şöyle demiş. Partiyle ve genel başkanla en ufak bir sorunum yok demiş. Ben dün öğleden sonra itibariyle genel merkezimize bir yazıyla ulaşarak görevden affımı arz ettim. 53 günmüş görev süresi. 1,5 ayı geçmiş o zaman. Biliyorsun, evet, yanlış bilgi vermişiz. Yani 1,5 ayı geçmiş. 8 gün tam geçmiş 1,5 ayı. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin en uzun iktidar dönemi 57 gündür. Geçen 20 yıl içinde. Dolayısıyla 53 gün az bir dönem değil diye de esprili bir dil kullanmış. Ben üzüldüm bunu söyleyebilecek espri, spiritüel bir siyasetçi kazanmış olabilirdik ama maalesef olmamış. Halbuki benim gönlüm görmek isterdi orada. Bu espriyi yapabilecek kapasitedeki insanla. Çünkü mesela Kılıçdaroğlu'nda fazla bir espri kabiliyeti gördüğümü söyleyemeyeceğim. Daha mı yeni? Diğer yöneticilerimizden yeni mi? Ya espri kabiliyeti... 57 günü geçiyor en azından. Şimdi bende de fazla olmadığı için böyle üzülüyorum insanların espri kabiliyetine şey yapıldığı zaman. Yani herkeste yok, ne yapalım? Evet, beklemiyoruz da zaten. yönetim yaklaşımlarımızdaki, anlayışlarımızdaki farklılık nedeniyle genel merkezimizin elini rahatlatmak istedim demiş. Yani yönetim yaklaşımlarında ve anlayışlarındaki farklılığı 53 gün içinde tespit edip, hatta daha da kısa bir süre içinde ayrılması daha önceki farklılıkları da görmediği anlamına geliyor filan. Karışık bir iş yani. Fakat asıl şey demiş Gürsel Tekin de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı Gürsel Tekin en bence hoş açıklamayı getirmiş. Başarısız olduğu için demiş. Ha, görevden ayrılması başarısız olduğu için. Evet, başarısızlığından dolayı demiş. Ve örnek olarak da Taksim'in göbeğinde 3000 gazeteci yürüyorsa ve orada Cumhuriyet Halk Partisi yoksa ben de onu yok sayarım demiş. Ben ilk başkanı atandığımda bir tek adam değiştirmedim. Bu bir yönetim sorunu değil, başarısızlıktır demiş. O zaman istifa mı etti yoksa görevden mi alındı? İyi soru sordun ve beni ters ayak üzerinde yakaladın. Bir kaleci gibi bu golü yemem mukadderdir yani. evet, başarısızlığa rağmen kendisi istifa etmiş. Anladım, tamam. Evet. Peki şimdi bazı sorulara da geri dönmenin zamanı. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Bu Kozinoğlu meselesi ne oldu, sen takip ediyor musun? Yani ben MİT'ten bir açıklama bekliyorum, bir de hükümetten. İşte onu ben de aynen bekliyorum ama takibim işte en son tutuklanamadı. İşte yurt dışı görevinde dendi ama. Anladım ama bunu. Görevi sona erdi mi, onu bekliyorum ben de. Görevin sona ermesini heyecanla. Geri çağırdılar mı? Evet. Hakkınızda bir dava var sayın müdür. Hı hı. Müdürüm. Hakkınızda bir dava var. Gözaltı kararı da var, çıkabilir. Bir gelseniz de diye mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ya da İçişleri Bakanlığı'ndan kime bağlı Milli İstihbarat? İçişleri Bakanlığı'na herhalde. MİT. Başbakanlığa bağlı özel bir kurum. Başbakanlığa bağlı. Başbakan'dan da kardeş. evet, öyle bir şey yok anladığım kadarıyla. Varsa bile biz bilmiyoruz. Zaten bizim bilmediğimiz çok fazla şey var. Hani bazı delilleri de bilmiyoruz. Başbakan biliyor anladığım kadarıyla ama biz bilmiyoruz. Bu da bilmediklerimizden bir tanesi. Yani hakkında çünkü yakalama kararı var. Yani ve bizzat Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT Müsteşarı Fidan ve ailesi hakkında topladığı bilgileri de Oda Televizyonu'nun, gene Oda TV diye geçiyor işte, sahibi Soner Yalçın'a gönderdiği iddiası vardı kendisinin dün. Okumuştuk. İşte kardeşi şudur budur diye. Aile dostlarının ev adresleri bile varmış. Gülen'e yakın iki kişi de fişlenmiş diye haber vardı. Şimdi bu Türkiye toplumu şeffaf, demokratik bir toplum. Çoğulcu işte, seçiyoruz, ediyoruz. Böyle de bir şey var hakkında. Yani üst düzey bir Milli İstihbarat Teşkilatı sorumlusu. Şimdi bu gazetecilik şeylerini gayet yerinde karşılıyorum. Gazetecilere Özgürlük Platformu'ndan da bir eylem planı varmış. Mesela 13 Mart'ta Taksim'de yeniden yürüyüş gerçekleştirilecek. Hafta boyunca da yerel gazeteci cemiyetlerince basın açıklamaları yapılacak. Güzel. Hatta bir haftalık süre içinde bütün köşe yazarlarından her gün birinin köşesini gazetecilere özgürlük talebine bırakmalarını bekliyoruz, diliyoruz gibi bir açıklama var. Bunların hepsini yani haber olarak da okuyalım. Ama şu Kozinoğlu'ndan da hemşeri falan, yani bir bilgi de istemekte haksız mıyız acaba? Yok, haklıyız aslında. Hatta bence fazla da gündemde değil aslında. Yani daha fazla gündemde olması gerekmez mi? Ya hiç kimse, hiç haber bile yok herhangi bir gazetede. Zaman gazetesinin birinci sayfasında ama o da şey, dolaylı bir haber olarak vardı. Benim görebildiğim kadarıyla. Hangisi o? Yanlış da görmüş olabilirim tabii. Yani yalan rüzgarı demiş işte bir sürü şey. O da TV MİT müsteşarının kardeşi cemaat mensubu diye yazdı. MİT yalanladı, müsteşarın o isimde bir kardeşi yok diyor filan. Ama yani Kozinoğlu'ndan bilgi yok. bu sırada bir açıklama var. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten empati kurmuş. Daha doğrusu gazetecilerden empati talep etmiş. Ergenekon soruşturmasında tutuklanan gazeteciler üzerine yöneltilen eleştirilere yanıt vermiş. NTV'den aktarıyorum. Gerçekten günlerden beri bu Ergenekon davasına bağlı olarak bazı gazeteci arkadaşların evlerinde yapılan aramalar, ardından gözaltına alınmalarıyla ilgili olarak bütün basın mensuplarına yönelik hükümetin bir tedbiri varmış gibi yayınlar yapıldı diyor. Bunu hepimizi çok üzüyor, zira bunlar gerçek değil demiş. İşte basın özgürlüğüne, gazetecinin kalemine uzatan eli biz düşünce namusuna uzatılan el olarak düşünürüz demiş. Böyle bir paralellik kurmuş namus falan. Çok güzel söylemiş. Evet. İşte şu anda Ergenekon davasıyla ilgili hapiste bir kısmı muvazzaf olan, bir kısmı emekli olan askerler var. Şimdi bununla ilgili olarak bu ülkenin savunma gücünden ne istiyorsunuz demek ne kadar yanlışsa, bazı gazeteciler bu kapsamda sorgulanmış ve içeride bu gazetecilik mesleğine bir kampanya varmış, hükümetin planı varmış demek o kadar doğru değildir şeklinde bir açıklama yapmış. Şimdi de basın mensuplarına bir soru sormak istiyorum demiş. Siz ne yapardınız demiş bu durumda. Başbakanın savcıya emir verme durumu var mı? Savcının bağlı bulunduğu birime HSYK'ya dahil olmak üzere üst yargıya bir başbakanın bir cumhurbaşkanı talimat verme, davanın seyrini değiştirme, şu ya da bu şekilde davayı bir yere çekme hakkı yok diyor. Tamam, güzel ama o zaman bu delillerin ne olduğunun da bilinmesi gerekmez mi? Kesinlikle. Veyahut başbakanın çıkıp da bunları biliyormuş gibi konuşması. Yani onların hiçbiri gazetecilikten tutuklanmadı değil. Deyince evet, biliyor demektir. O yani zaman neden tutuklanmadı? Sorun gazetecilikten tutuklanıp olup olmaması değil. Emel'le armutları birbirine karıştırmayalım. İçerideki öyle bir paralellik de bence yok. Hani sonuçta bir suç varsa o suçtan tutuklanabilir ama delili ortaya konulur. Örneğin darbe iddiasında bulunanların delilleri olduğu zaman tutuklanmaları son derece doğal değil midir? Hani darbe iddiasıyla tutuklanan subayların özellikle. Çünkü darbe olduktan sonra tutuklayamıyorsunuz bu insanları. Ancak öncesinde tutuklayabilirsiniz darbe yapmadan önce. Darbe yaptıktan sonra onlar sizi tutukluyor zaten. Öyle oluyor ve yasaklıyorlar ondan sonra da yargılamanızı falan. Ama insanları tutukladıktan sonra da şu sebepten tutukladık diye söylemeniz gerekir. Sadece sebebi değil, ayrıca kanıtını da göstermeniz gerekir. Benim bildiğim. Benim bildiğim de öyle. Yani burada epey problem var ama ben aklımı Kozinoğlu'na taktım. Bakan gibi empati değil, telepati yapacağım. Bulacak mısınız telepati yoluyla? Bulacağım ve onun gelip hesap vermesini isteyeceğim. Hakkında çok sayıda önemli iddia var. Çok karanlık bir kimlik çiziliyor. Ama ondan bahsedilmiyor. Bir de şeyi de tabii çok tuhaf. Yani İklim Bayraktar nam zat-ı muhteremenin de açıklamaları, yani eski Yarsav başkanıyla konuşmaları, Kılıçdaroğlu'na büyük balık vaat ettim, alet vermedi, sen yap dedi gibi konuşmaları, yok mu belden aşağı vurma ekibin senin gibi konuşmaları. Şimdi Kılıçdaroğlu da bu konuşmayı doğruladı. Yani bu içerikte olup olmadığını değil ama bu konuşmanın gerçekleşmiş olduğunu doğruladı. O zaman ben böyle bir şey de talep şeyi de doğruladı. Bir şantaj yapılması, belden aşağı vurulması gereken bir başka insandan da bahsedildiğini de Kılıçdaroğlu doğruladı. Hatta bunu bazı gazeteler şantaj ve komplo iddiasında kılıçlar çekildi. Şimdi öyle söyledi yani, hani AKP'den birisi dedi, ben ismini vermeyeceğim dedi. Yalan söylüyor diyor yani Kılıçdaroğlu. İklim Bayraktar adlı kadın da yalan söylediğimi ispatlasınlar, kendimi Taksim'de yakarım diye cevap vermiş. Yani olağanüstü bir seviyeye ulaşmış olduğumuz şüphesiz. Deniz Baykal tarafından taciz edildim de demişti. Bunu ispatlamak için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayıt cihazı istedim. Kendin hallet dedi diyor. Bunu Gürsel Tekin'e de anlattım diyor. Gürsel Tekin ne diyor? Gürsel Tekin de Bayraktar yalan söylüyor diyor. İklimde yalan söylediğimi ispatlarlarsa yakarım diyor. Hoşlandın mı? Yok, hoşlanmadım aslında. Anlamadım çünkü her şeyden önce. Model ülke. He. Model ülke. Bu arada model ülke konularında da biraz aslında dönmek belki gerekir. İşte Avrupa Birliği denen şey kendi içinde de iyice tavsamadan önce en azından şu anda krizin de etkisiyle tepki vermekte biraz zorlanıyor. Kendi dönüşümünü gerçekleştirmekte zorlanıyor ama bir güçler dengesi sağlıyordu hani. Bunu kendi içinde sağlayamamış ülkelere dışarıdan bir güçler dengesi sağlıyordu en azından. Şimdi o ortadan kalkınca böyle karşılıklı işte tek parti durumlarına doğru gidilebiliyor. Tabii şey var yani yarın öbür gün Türkiye'de bu model ülke tartışmalarının dayandığı en önemli noktalardan biri bu ekonomik biliyorsunuz. Yani Türkiye ekonomisi işte dünyanın şu kaçıncı işte AB'nin şu yüncü ekonomisi falan gibi konuşmalar yapılıyor galiba 17 ve 6 mı yanlış hatırlamıyorsam. Her neyse bir de bahsedilmeyen işte bazı ekonomik veriler var işte yok cari açıktı ıvırdı zıvırdı bu seçimden sonra veya önce. Bu konuda bir kötüye giriş olursa o zaman ne olur onu ben de bilmiyorum, kestiremiyorum. İşte model ülkelik kalır mı veya sadece ekonomi üzerinden model ülkelik yürüyor mu? Bunlar da tartışılmalı. Evet. Ben 3 soruyla da tamamlıyorum. Kozinoğlu ne zaman dönecek? Bir fikrim var mı? Kozinoğlu ne zaman dönecek? Hmm. Yoldadır ya. Peki Dalan? O şey tutuklanmaması karşılığında garanti alınca dönecek. Onu sormadım ki ne zaman dönüyor dedim. İşte garanti verilince. Bezettin'den Turan Çömez? O da yoldadır. O hatta bilinmiyor aslında öyle diyelim ona. Peki. Kozinoğlu'nun da bilinmediği gibi. Beraber de dönerler mi dersin? Olabilir. Üç silahşörler halinde. İlginç olabilir. Peki bitirelim bence. Bu durumu bitirelim. Lloyd Price ve grubundan dinleyeceğimiz bir parçayla bitirelim. Lloyd Price'ın 1933'te bugünkü doğum günü Forgive Me Claudie diye bir parçası daha var. İlk ta 1952'de meşhur ettiği parçanın bir başka versiyonu Lordy Miss Claudie'nin onu dinleyerek Lloyd Price ve grubundan bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.